राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ला प्रथमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 28 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान अपने हैं, हम लोगों की एक विपरीत धारणा हो गई है, उसको शुद्ध बनाने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। शरीर को और संसार को अपना मानते हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, ये मिले हुए हैं, बिछुड़ने वाले हैं। जैसे इस पंडाल में आप हम सब लोग मिलकर आ गए, बैठ गए, तो मिलकर बैठ गए तो बिछुड़ने वाले हैं। ऐसे संसार के कुटुंबी भी मिलकर के आकर एक जगह रहने लग गए और बिछुड़ने वाले हैं। यहां हम एक साथ बिछुड़ जाते हैं और वे अपने समय समय पर बिछुड़ते हैं। उसमें भी यह कायदा नहीं है कि पहले आएगा वो पहले जाएगा, पीछे आएगा पीछे जाएगा, ये भी नहीं, यह भी नहीं कि पहले आएगा वो पीछे जाएगा, पीछे आएगा पहले जाएगा, ऐसा भी नहीं, नियम नहीं है। अपना अपना समय रहते हैं, अपना समय पूरा होने पर चले जाते हैं। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, इस तरह से इकट्ठे हो गए और बिछुड़ने वाले हैं। ये हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है। सच्ची बात पूछो तो एक बात बताओ मार्मिक, घर में रहने वाले भी हमारे नहीं है जितने सत्संग में आने वाले हमारे हैं। क्योंकि सत्संग में आने वाले हम एक हैं, परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं। ये हमारा कुटुंब पारमार्थिक बात को लेकर, भगवान को लेकर के है, तो भगवान को लेकर संबंध होता है वो सच्चा होता है, और संसार को लेकर संबंध होता है वो कच्चा होता है, सच्चा नहीं होता। तो हमारा संबंध किसी के साथ नहीं है, केवल परमात्मा के साथ है। परमात्मा के हम अंश हैं, तो ऐसे परमात्मा के अंश के नाते जितने जंतु जीव है सबके सब हमारे साथी हैं। मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष जलचर थलचर नभचर, इनके सिवाय बड़े भूत प्रेत पिशाच देवता यक्ष राक्षस जीव जंतु जहरीले जहरीले सब ही हमारे कुटुंबी हैं। भगवान के नाते सब एक हैं, परंतु ऊपर से हमारा कोई नहीं है, सब मिले हुए आए हुए जाने वाले हैं, शरीर धारण करने वाले छोड़ने वाले हैं। यहां कोई एक नहीं, अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। उन भगवान को अगर अपना मान लें, निहाल हो जाए, कृतकृत हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाए और ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, तीन हमारे में शक्ति है, करने की, जानने की, पाने की। तो करना भी हमारा पूरा हो गया, जानना भी पूरा हो जाए, पाना भी पूरा हो जाए, सब काम ठीक हो जाए, तो हम वास्तव में भगवान के हैं। भगवान के नाते सब हम एक हैं और संसार के मनुष्य के नाते हम एक हैं। मनुष्य के नाते मनुष्य मनुष्य, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई, कोई मनुष्य नाते एक है। परमात्मा के अंश होने जीव के नाते सब स्थावर जंगम सब हम एक हैं और स्वयं के नाते सब हम एक हैं ही। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। परंतु ऊपर से अपना मानते हैं ये अपने नहीं है, इस बात को एक बहुत समझदार मान लेना चाहिए। यहां आप हम बैठे हैं और उठ करके चले जाए, एक कपड़ा भी यहां हमारा रह जाए तो यहां पास पीछे आना पड़ता, भी भूल गए वह रह गया। इस तरह से अपना मान करके और मर भी जाएंगे तो पीछे आना पड़ेगा, धन हमारा रह गया, धन के लिए सांप बनना पड़ेगा, आना पड़ेगा पीछे। वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के हंसदास जी महाराज रहते थे, पुरानी बात है, मैंने उनके दर्शन किए हैं, बड़े अच्छे संत थे, बड़े आदरणीय पूजनीय। लोग कहते हैं उनको श्री जी के साक्षात दर्शन भी हुए थे, असत्य में उनकी कही हुई बात, वे ऐसी बात कहते थे, मैंने परंपरा से सुनी है। वहां रास्ते पर बैठा रहता एक आदमी, पैसे मांगता था, साधु बना हुआ, तो वे पैसे मांगता था, उसे ही शांत हो गया। शांत हो गया तो लोगों ने, संतों ने जाकर दाह क्रिया कर दी। उसके बाद देखा तो एक छोटा सा सांप उनके चिंथड़े पड़े थे, उनमें आकर बैठ गया। लोगों ने देखा कि रास्ते के पास बैठा है, किसी को काटेगा, उसको लकड़ी लेके फेंक देते, फिर वहीं आकर बैठता। कई बार वहां आकर बैठा, फिर फेंक दे, फिर आ गया। वही कहा भाई बात क्या है, और चिंथड़ों में देखा तो कुछ पैसे थे, उसने मांगे थे पैसे, वो उन्हें पड़े थे, उन पैसों के कारण पैसों में आकर बैठता था। तो लोगों ने कहा वो ही है, पैसे में वासना रह गई तो माया में रह जाए वासना, इधर दे धराशी, पड़ा रह जा घेला घाया शख्स मार ली जासी, ये तो तन जासी संतों की वाणी बात है, तो साफ बनता है। तो वे पैसे लेकर इस दान कुंड में लगा दिए, वो पैसे वहां आना उसने बंद कर दिया। तो हमारी चीज जैसे यहां से चले गए तो वे चीज रह गई, आना पड़ेगा, ऐसे संसार में मोह रह जाएगा तो पीछा जन्म लेना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। वो हमारी चीज है, तो ये संसार में जो हमारी चीज मांगना है, ये बार बार जन्म देने का निमंत्रण देना है कि हम बार बार यहां जन्मेंगे, तो इनको अपने नहीं मानना। अपने मानने के दो अर्थ होते हैं, ख्याल करिए कि सुने, बड़ी काम की बात है, आपके हमारे सबके काम की चीज है। हम जो उनसे सुख लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं और अपनापन करते हैं तो वह हम फंस जाते हैं, और हम सुख लेना नहीं चाहते, आराम लेना नहीं चाहते, किंतु सेवा करना चाहते हैं, सुख पहुंचाना चाहते हैं तो हम आना नहीं पड़ेगा। हम देना चाहते हैं, देना चाहते ही नहीं, तो लेने की इच्छा है, ये वास्तव में जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगोष्य सदसत योनि जन्म सु, गुणों का संग है, ऊंच-नीच योनियों में जन्म होने का कारण है। तो इनके साथ हम ममता करते हैं, इसमें खतरा है, और फिर जरा आना ही पड़ेगा, तो हमारा कुटुंब रह गया, हमारी वस्तु रह गई, हमारे रुपये रह गए, हमारा घर रह गया। वो उत्तम काम कर्म न होने से मनुष्य न जन्मेंगे तो पशु पक्षी जिंदे कीट पतंग आदि कोई जंतु समझेंगे, वो जंतु बन गए वहां रहेंगे, तो आना पड़ेगा। तो संसार की ममता है वो लेने के लिए न रखे, सेवा करने के लिए रखे। घर में जितने भाई बंधु अपने सदस्य हैं, कुटुंब में वो कुटुंबियों की सेवा करना है, इनकी सेवा नहीं लेना है, सेवा करना है। सेवा करने के लिए ही अगर हम रहते हैं तो हमें आना नहीं पड़ेगा। जैसे मेला महोत्सव में सेवा सम्मति वाले लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, उनके मोह नहीं होता है, केवल सेवा करना है, जल पिलाना है, रस्ते का प्रबंध करना है, कोई बीमार हो जाए तो उसे अपने कैंप में ले जाते हैं, दवाई करते हैं, सेवा सुधर ही करते हैं, भोजन वालों को भोजन देते हैं, दवाइयों दवाई देते हैं, आश्रय वालों को रहने के लिए जगह दे देते हैं, ऐसे सेवा करते हैं। तो मेला बिखरने के बाद उनको आना नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि वो सेवा करने के लिए आए थे, पर लेने के लिए आए, कोई दुकानदार ने दुकान लगाई और किसी चीज रह गई तो वो आना पड़ेगा, क्योंकि पैसों के लिए उसने वो संबंध जोड़ा था। तो हम लेने के लिए संबंध जोड़ते हैं तो हमें आना पड़ता है, और सेवा के लिए संबंध जोड़ते हैं तो आना नहीं पड़ता है। तो ये जितने हमारे कुटुंबी है इनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, पर सेवा चाहो मत। सेवा की चाहना से हम फंस रहे हैं। सेवा चाहना और सेवा लेना, इन दोनों में भी फर्क है। सेवा अगर चाहते हो तो फंसावट हो जाएगी, और सेवा चाहते नहीं और सेवा ले भी लेते हो तो फंसावट नहीं होगी। जैसे रास्ते चलते चलते प्याऊ आ गई, उस प्याऊ पर जल पी लिया और चले गए, तो जल की चाहना प्यास लगी, जल पी लिया। तो सेवा ले रहे तो अब ये नहीं कि जल पिया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, तो लेने पर भी जन्म लेना नहीं पड़ता। लेने की इच्छा रखेंगे तो जन्म लेना पड़ेगा। तो मन से लेने की भावना का त्याग करना है। भाइयों बहनों, ये बड़ा बढ़िया सुगम साधन है, गीता में श्रेष्ठ बताया है और सुगम बताया है। सेवा करना और लेने की चाहना मिटा देना। सेवा करना क्यों? कि पहले सेवा ली है उसका कर्जा उतारना है। आप में से हमारे में से कोई ऐसा नहीं कि दूसरे की सेवा बिना हम जन्म लिया है, पालन होता है, कुछ शिक्षा पाते हैं, औरों को न ले और दे, ऐसी बात नहीं है। माँ बाप से शरीर लिया है, माँ के दूध से पिता के अन्न से शरीर पला है, अध्यापक पढ़ाने वाले मास्टरों की शिक्षा से हमने योग्यता प्राप्त की है, जगह जगह हम लेते रहते हैं। बड़े राजा महाराजा, धनी और बड़ी ऐसे समझदार कि किसी कर्ज लेते ही नहीं, पुण्य की दान की कोई वस्तु लेते ही नहीं, वे भी सड़क पर चलते हैं, तो सड़क अपनी बनाई हुई थोड़ी है। सरोवर में से जल पीते हैं तो सरोवर हमारा बनाया थोड़ा ही है, कुएं में से जल पीते हैं तो कुआ हमारा बनाया थोड़ा ही है। तो दूसरों की सहायता के लिए बिना राजा महाराजा धनी लखपति करोड़पति भी अपना निर्वाह नहीं कर सकता, साधारण आदमी नहीं कर सकता। तो लेना पड़ता है, इस वास्ते देना हमारा कर्तव्य होता है। तो सेवा करें, हम हरेक की सेवा करें, हर को सुख पहुंचावे। भावना सबके सुख पहुंचाने की होती, वो होती रहेगी तो हमारा जन्म नहीं होगा, और लेने की भावना होगी तो हमें जन्म लेना पड़ेगा, उसको जन्म लेना ही पड़ता है, और हम लेते हैं तो वो देना पड़ेगा, वो कर्जा उतारना पड़ेगा। ऐसी विचित्र बात है, लेने वाले को देना पड़ता है। एक बात याद आ गई, एक शहर की बात है, तो एक लड़का बीमार हो गया, ब्याया हुआ 20-22-25 वर्ष का लड़का, बहुत बीमार हो गया। रात्रि में, आज रात्रि को साथ ही एक जीव रात्रि में मर जाएगा, ऐसी हालत हो गई। ऐसी हालत में सब लोग जगते थे। उन लोगों में एक विश्वेश्वर दास जी अग्रवाल थे, वो कहते थे कि मैं बैठा था, उनकी सुनाई हुई बात करता हूं। हम लोग बैठे थे, लड़का जिसको अपने घड़ी पर लग कहते हैं मरने वाला, ऐसी बात ही सेवा करते हैं। तो छोरी एक ब्याही हुई बेशी घर की बेचारी महेश हुई थे वो लखोटिया, तो वो लड़की ब्याही हुई तो पिता है लड़के का, पिता रोने लग गया, दुख किया कि लड़का मर रहा है क्या करूं। तो लड़का बीमार अवस्था में बोला कि अब रोने से क्या हो, पहले काम करते हुए तुमने ख्याल नहीं किया, अब उसका बदला चुकाना पड़ेगा। तो भाई बदला क्या चुकाना पड़ेगा? तो कहा कि मैं एक बंगाली आदमी था और ये यहां से बंबई जा रहा था, तो जा रहा था, हम साथ में हो गए, तो साथ में बातचीत में एक साथ हो गए, और वहां बीच में एक से शिशु उतर कर गए, तो रात्रि में रहना था, तो एक भूजा भूजने वाली स्त्री थी, जो चना भूजते थे, मक्की भूजते थे, ज्वार भूजते थे, वे भूजा बिकने वाली करने वाली थी। उसके बाद हम ठहर गए, मेरे पास 10,000 रुपये थे, उसके पास बंगाली के पास, तो रुपये थे। रात्रि में उन दोनों ने मिलकर के मेरे को मार दिया और रुपये ले लिए। तो वो रुपये लेकर ले लिया मेरा, फिर मार दिया। तो लोग आपस में बैठे बैठे एक एक के सामने देखने लगे कि बात तो कुछ भी ठीक दिखती है, ये बंबई गया और वहां से जल्दी पीछा आया, लोगों का कर्जा चुकाया, तो बात तो ये ढंग की दिखती है, जितना लाया अचानक इतना रुपया कहां से लाया, ऐसे देखने लगे। तो वो पिता बोला कि अब सन्निपात में आ गया, अब वायु में बोलता है ये, सन्निपात में मनुष्य को ठिकाना नहीं रहता, चाहे तो पागल की तरह हो जाता है। तो उसने कहा मैं सन्निपात में नहीं हूं, मैं सावधानी से कह रहा हूं और सच्ची बात कह रहा हूं। तब उसमें प्रमाण कहा कि अभी दक्षिण की तरफ अमोघ अग्रवाल है, वो बागला, उन बागलों के वेले में चार चोर पीछे की तरफ से भीत फोड़ करके भीतर में जा रहे हैं, जाकर देख लो, अगर वो बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है। तो कोई गया नहीं। शेठ जी श्री जयदयाल जी कहते थे, हम उस समय में लड़के थे, खेलते थे, तो वहां पर वो चोरी हुई, तो चोरी में चोर करने वालों का खोज पाने के लिए ढक रखे थे, तो हम गए वहां खेलते के चले गए, ये क्या खोज देते, हम भागे वहां से, और हमारे खोज देख लेगा, चोर बना देगा कोई, ऐसे हम दौड़ कर आ गए। ये बात घटना घटी, तो विश्वेश्वर दास जी ने कहा और शेठ जयदयाल जी ने ये बात बताई, ये बात सच्ची है। तो वो बात सच्ची निकली, इस वास्ते मैं आया हूं, तो मेरा कर्जा ले तो लिया है कुछ, और कुछ बाकी है तो फिर आऊंगा। लोगों ने कहा रे इसका तो कर्जा था, परंतु ये बाणिया की बेटी बिचारी, ये छोटी अवस्था में विधवा हो जाएगी, तो गुस्से में अगर बोला वही रांड भुजारी है, ये वही रांड है, वही ये अब ये रोएगी बेटी, ऐसे गुस्से में अगर बोला तो मैं फिर आऊंगा, कुछ मेरे बाकी है वो कर्जा लेने के लिए ऐसी बात कही। फिर आया तो नहीं आया इसका कुछ मैंने सुना नहीं, पर ये बात उसने कही। और शेठ जी जयदार जी भी कहते थे हम लड़के थे उस समय की बात है, तो किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है। मन में समझते हैं कि 10,000 रुपये मिल के बड़ा हो गया ठीक, पर क्या दशा होगी इसका क्या पता है। तो इसने ऐसा अन्याय किया, अब वो रुपया लेने के लिए मैं आया हूं यहां पर। तो भाइयों बहनों सावधान रहो, किसी का हक मत दो और किसी को दुख मत दो। कष्ट दोगे तो कष्ट देने वाला लड़का जन्मेगा, सुख दोगे तो सुख देने वाला ही जन्म जाएगा, परंतु कष्ट देने वाले की बड़ी भयंकर दशा होगी। इस वास्ते सदा सावधान रहो, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये सावधान रहो। ये बड़ा विलक्षण मौका है, ये मानव शरीर है, ये बहुत बड़ा कीमती है। कीमती दवाई होती है उसको ठीक करने से तो बड़ा गुण करती है, और गलत रीति से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो मर जाता है आदमी। जहर होता है सिंह मोरा भिलावा कुचिला अधिक, तो उनका ठीक उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही मानव शरीर है, इसका ठीक उपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा, और दुरुपयोग करो तो बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। आज गर्भ गिराते हुए आपको गर्व हो रहा है, गर्भ गिराते हुए गर्व हो रहा, घमंड हो रहा कि हमने काम बढ़िया कर लिया, नतीजा बड़ा खोटा हुआ। भाइयों बहनों बड़ा भारी खोटा निर्माण, इसके समान पाप नहीं है। महापाप बताए 4, उनसे दुगुना पाप बताया है। ऐसे ऑपरेशन कराना, संतति निरोध करना बड़ा भारी पाप है। आप अगर श्रद्धा नहीं चाहते तो संयम से रहो। संयम से रहने वाले आदमी मैंने सुने हैं और देखे हैं। एक ब्रह्मचर्य जीवन है, पुस्तक है वो। आजकल तो कुछ आश्रम से विकृत बड़ी बढ़ गई है, बहुत पुरानी 60-70 वर्ष पहले होगा, 80 होगा, 70-75 वर्ष हुआ होगा, याद नहीं है समझ, पर मैं बड़ा छोटा ही था पढ़ता था। उस मैंने पढ़ी थी शिवानंद जी की लिखी हुई, उनमें लिखा था कि हम ब्याह हुआ है परंतु हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं। ऐसे हमने देखा है स्त्री और पुरुष ब्याह किए हुए और साथ में रहते हैं और बाहरी पड़े ब्रह्मचारी कभी संग किया ही नहीं। ऐसे पुरुष मैंने देखा है, मैं जानता हूं। दूसरे कई काम करने वाले मेरे से मिले हैं, कुटुंबियों ने स्त्री पुरुषों ने कहा कि हम अब शील व्रत धारण करते हैं और ऐसे रहेंगे, वो अच्छी बात है। ऐसे पुरुष मिले हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है। जिनके लड़का लड़की हो गए हैं, ऐसे पुरुषों ने भी कहा है कि अब हम संयम से रहेंगे। तो इस तरह संयम से रहो तो आपके जो संतान न हो ये बात हो जाएगी। शरीर आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य तो खराब करना, भोगों में मन लगा देना, इससे आयु खत्म होती है। बोल दोबारे पैंट पटारे मैथुन करते हैं, तीसरा 1 घंटा में 900 श्वास जाते हैं, 21,700 श्वास होते हैं 24 घंटा के। उसमें ज्यादा पकवाद करोगे तो 12 श्वास ज्यादा जाएगा, और जोर से चलो तो 18 जाएगा, और स्टेशन को संग करोगे तो इससे 20 बोल 12 पैंट मैथुन करे 30 श्वास अधिक जाएंगे। तो वो श्वास अधिक जाएंगे जल्दी मरोगे, फायदा क्या निकालोगे। संयम से रहो कितना बढ़िया होगा, उम्र अच्छी होगी, निरोग होंगे, आयु ज्यादा होगी, जल्दी मरोगे नहीं। संतान तो उन्हें देना नहीं और भोग करना बहुत बड़ी भारी अनर्थ की बात है। तो सज्जनों यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कितना जीवन गिर गया है, कितना चरित्र गिर गया है, कितना पतन हो गया है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सज्जनों कृपा करो, भोगों में मत लगो, भगवान की तरफ चलो, संयम रखो, भगवान का भजन करो, संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। बहनों माताओं सबसे कहना है ठीक तरह से, जिससे कि आपका पतन ना हो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, बुरी दशा होगी और बड़ी भाई भयंकर दशा भोगनी पड़ेगी, ये बच नहीं सकते। तो लोभ करने वाले ऐसा काम करने वालों को पीछा लेना पड़ता है, तो जिसने पाप किया है उसको भोगना पड़ता है, उसका दंड उनको भोगना पड़ता है, कोढ़ निकल जाती है, बड़ी भयंकर भयंकर बीमारी हो जाती है, दुख भोगते हो। तो संसार के साथ संबंध गलत रीति से करते हो, अपना गलत रीति से बढ़ता समय को बर्बाद करते हो, धन का बर्बाद करते हो, उसका बड़ा भारी दंड भोगना पड़ेगा, तो सावधान रहो। दूसरों को अगर जादू टोना करते हैं, दूसरों को खराब करते हैं, उनकी भयंकर दशा होती है, प्रेत भूत पिशाच बनते हैं, अंदर जल नहीं मिलेगा, खाने को पीने को पानी नहीं मिलेगा, पानी के नजदीक हुए रहते हैं प्रेत भूत, ठंडी के कारण वहां रहते हैं, मगर पानी नहीं पी सकते, प्यासे मरते हैं, ऐसी उनकी दशा होती है, जल के पास रहते नहीं पी सकते। एक बात याद आ गई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामायण बनाई है, उनकी एक बात सुनी है मैंने। महाराज वो शौच जाते थे तो थोड़ा पानी बच जाता तो कांटे वाला वृक्ष होता उसमें वो डाल देते थे, तो अशुद्ध पानी पेट पी लेता है और कांटों में लगा हुआ पानी उनको पेट मिल जाता है, तो वो पा देते तो रोजाना ही यहीं पला देते। तो कुछ दिनों के बाद एक दिन प्रेत प्रकट हो गया और कहा कि महाराज मैं क्या सेवा करूं, मैं बहुत वर्षों से प्यासे मर रहा था, कोई जल मेरे को मिलता नहीं, शुद्ध जल हम पी सकते नहीं, पड़ा हुआ पी नहीं, देवे वो होता है वो पी सकते हैं, अपवित्रता हो तो हम पी सकते हैं, पवित्र नहीं पी सकते, आपने ये जल दिया मैं तृप्त हो गया, अब मैं क्या सेवा करूं आपकी। तो वो स्वामी भक्त थे कि भाई भगवान के दर्शन करा दे, अगर तुम सेवा चाहे तो मेरी सेवा ये है कि भगवान के दर्शन करा दे। महाराज भगवान के दर्शन करा दो तो मेरी दशा ये क्यों हो, भगवान के दर्शन कराने की बात नहीं है, परंतु मैं मार्ग बता दूंगा, इतनी मैं सेवा कर दूंगा कि आपको भगवान के दर्शन हो जाए, कि बहुत अच्छी बात है। तो ये रामायण की कथा जहां होती है वहां हनुमान जी आते हैं। जब भगवान परलोक में अपने दिव्य धाम में जाने लगे तब हनुमान जी यहीं रहे, साथ में नहीं गए, वाल्मीकि रामायण में आता है। कहते महाराज जब तक संसार में आपकी कथा रहेगी तब तक मैं यहीं रहूंगा और कथा सुनूंगा। रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे रसिया है हनुमान जी महाराज, इनको रामायण अच्छी लगती है, जहां जहां रामायण होती है वहां मैं रहता हूँ, सुनता हूँ। विश्वास है भगवान का साथ छोड़कर कथा का साथ किया और कथा के लिए यहाँ रहे। तो उस प्रेत ने कहा उस कथा में आते हैं कोड़ी से बनबने मक्खियां बनबनाती है, इतना बैठ जाते कथा सुनते हैं, अगर तुम चाहो तो उनके पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत, हट करना उनसे। वो सुनी अच्छी बात है, हनुमान जी मिल जाती है अच्छी बात है, तो उनके पैर पकड़ लिए और छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ूंगा नहीं। सब लोग चले गए, उनके पीछे रहा, महाराज भगवान के दर्शन कराओगे तुम जा भाई, मैं क्या करूंगा। कहते अब छोड़ूंगा नहीं, आप हनुमान जी हो, अब भगवान के दर्शन कराओ मेरे को। दादा जी अच्छा तो कर चलो चित्रकूट चले जाओ, वहां भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो फिर चित्रकूट चले गए, वहां रहते इधर घूमते रहते भगवान के दर्शन नहीं हुए। घुड़सवार त्यागराज घोड़ों में नचते जा रहे हैं, जैसे कोई राजकुमार होंगे, ख्याल नहीं किया। फिर हनुमान जी ने कहा देव दर्शन हुए, महाराज मैं तो नहीं नजर पाए, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, ये देव दर्शन मैंने कराने के लिए कहा था, महाराज मैं तो समझा नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया कि भगवान है, अब महाराज फिर दर्शन फिर हो जाएगा धंधु। तो वहां मंदाकिनी गंगा जी है, जो अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुईया ने अपने तपोबल से आन लाई थी, उसके किनारे सब सज्जन स्नान कर रहे थे। चित्रकूट मोई भाई स्नान करते, गोस्वामी जी महाराज भी स्नान करके और चंदन घिस रहे थे। उस समय छोटे बालक आए कि पापा हमारे को चंदन दोगे, हमारे चंदन लगा दो। तब तोते रूप से हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर, ये भगवान है चेताया जब भूल न जाओगे। तो ऐसे राम जी के दर्शन हुई उद्घंटा होने से। इस बार तुलसी क्या, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी नफा पिछाड़ी है, भले बुरे क्या काम, भला हो चाहे बुरा हो, तुलसी नफा पिछाड़ी है, भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमित मिले हनुमत सेती राम। प्रेत प्रेत हुई भला कर ले, प्रेत क्या कर बेचारा आप ही दुख पा रहा है, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत सेती राम मिले। इस बात की सेवा करना, दूसरे को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये इस मनुष्य शरीर में काम है। ध्यान दो एक बात बतावे, सेवा मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी वृक्ष ये सेवा कर नहीं सकते, इनसे सेवा लोग ले लेते हैं, गाय से भैंस से दूध ले लेते हैं, भेड़ बकरी आदि से उनकी जटिल कैश ले लेते हैं, वृक्षों से फल लेते हैं, सूखने पर लकड़ी ले लेते हैं, पत्ता फल आदि ले लेते हैं, ये लेने वाले सेवा ले सकते हैं पर ये सेवा कर नहीं सकते। सेवा करने का मनुष्यों के ऊपर ही निर्भर है, इनको अधिकार है, ये सेवा के लिए ही मनुष्य हुए। बहुत से मनुष्यों का भाव है कि मनुष्य के लिए वस्तु में मिली है, वस्तु पशुपक्षी मनुष्य के लिए है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। इनकी सेवा के लिए मनुष्य है, जैसे कैद खाने में रहने वाले कैदी, उन कैदियों के लिए अफसर रहते हैं सरकारी, ये नहीं कि सरकारी अफसरों के लिए कैदी रहते हो। इस तरह से 84 लक्ष धोनी के कैदी ये जीव सब मनुष्यों की देख रेख में रहते हैं, पलते हैं। ये मनुष्यों के लिए जीव नहीं है, मार कर खा जाओ, अंडा खा जाओ, मछली खा जाओ, मांस खा जाओ, ये नहीं है, ये बड़ा भारी अन्याय है। रक्षा करने वाले थे ये, तो रक्षा के लिए आप रहे हो, सेवा के लिए मनुष्य शरीर को भगवान ने बीच में रखा। स्वर्ग मर्त पाताल, तीन लोग में स्वर्ग और पाताल और मध्य लोग, तो मध्य लोग में स्वर्ग लोगों की सेवा करे और पाताल में होने वाले नरक लोगों की सेवा करें और मनुष्यों की भी सेवा करें। 5 यज्ञ बताए हैं, पितरों की सेवा, देवताओं की सेवा, भूत प्रेत आदि की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, गाय की सेवा, कौए की सेवा, सबकी सेवा करने के लिए ये मानव शरीर है। तो सुख पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए नहीं, सजग सदा सजग रहो, भूल में भी किसी का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, बड़ी सावधानी से रहो। ऐसे करके चाहे जो कर दो, चाहे जो दुख पा ले, बड़ा भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। तो वो जो पहले हमने सेवा ली है वो कर्जा है, और नई सेवा लेते हुए नया कर्जा है, तो पुराने कर्जा उतारने के लिए तन से, मन से, वचन से, धन से, योग्यता से, विद्या से, किसी पद और अधिकार से, दूसरों को सुख पहुंचाने से पुराने कर्जा दूर होता है, और नई सेवा नहीं लेना, आराम नहीं लेना, निर्वाह मात्र वस्तु लेने से कर्जा नहीं होता। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, केवल निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र मकान, ये हम निर्वाह मात्र के ले लेते हैं तो पाप नहीं लगा, पर स्वाद और शोकी नहीं करते हैं, इससे ऐश और आराम करते हैं और सुख भोगते हैं और स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसका दंड भोगना पड़ेगा, बड़ा बड़ा ही भयंकर। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि अपना जीवन निर्मल बनाओ, औरों की सेवा करो, सेवा लो नहीं, सेवा लेना नहीं, तो सेवा लेना भी एक सेवा करना है, सेवा करना भी एक सेवा करना है। नई बात, जैसे आपकी स्त्री है, आपके प्रेमी है, वे भोजन बनावे, भोजन नहीं करोगे तो उसको दुख होगा, तो उसके आराम के लिए सेवा ले लो, अरे वो न बनावे तो उसे अपनी बना लो और वे देवी तुम भी खाओ हम भी खाओगे। बंधुओं को विचार नहीं, मैं सेवा करूंगा, तुम बोलो तो सेवा की लेने बुद्धि, सेवा की अपने स्वार्थ की बुद्धि, स्वार्थ और अभिमान है, ये बड़े भयंकर रोग है। आज सुबह ही सुनाया था अभिमान स्वार्थ, तो स्वार्थ बुद्धि पतन करने वाली है। तो स्वार्थ बुद्धि ना करिए, उदार बुद्धि रखो। सब जगह सब प्राणी स्वार्थ करते हैं, कुत्ता गधा आदि नीचे नीचे प्राणी भी अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। वही लगे हुए मनुष्यों में रहे तो मनुष्यों में पशुओं में क्या फर्क होगा? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तो पक्षी है, पशु है, यह सब के सब नारकी जीव है, वे भी अपने में लगे हुए हैं। और मनुष्य शरीर स्वार्थ में लगेगा, मनुष्य परमार्थ के लिए सेवा करने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार अपने जितना है उनकी सेवा करो। जैसे इनकम टैक्स लगता है, इनकम के अनुसार जितना माल होता है उसके अनुसार जगत लगती है। ऐसे आपके पास जो शक्ति है, शरीर की सामर्थ्य है, वस्तु आदि का आपके पास है, उसके अनुसार आप सेवा करो। बड़ी भारी सेवा करे, छोटा करे, ये बड़ी भारी नहीं होती। धनी आदमी लाखों रुपए लगा दे तो उतनी सेवा नहीं होती, गरीब थोड़ी सी सेवा करे तो बड़ा भारी काम हो जाता है। एक कहानी हमने सुनी है, एक कोई संत थे, बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, लोग सत्संग के लिए आते थे, वो सत्संग सुना देते, अपना भिक्षा करके भजन स्मरण करते थे, तो बड़े बड़े धनी और गरीब सब लोग आते थे सुनने के लिए। तो एक राजा भी आया करते, राजा ने कहा कि महाराज भजन स्मरण करता हूं, मन ठीक नहीं लगता है। तो कहते राजन तुम उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। तो राजा ने दान पुण्य किया, ब्राह्मण भोजन किए, गरीबों को भोजन भोजन कराया, परंतु प्रश्न उनका हल नहीं हुआ। कहते महाराज वो शांति हाल मिला नहीं। तो भाई सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दुख दी दे दुख हो, तेरे सुख दी दे सुख हो, ये दो बात है साफ ही। सुख दो तो सुख मिलेगा, जैसा बीज बोगे वैसी खेती होगी, तो सुख पहुंचाओ। तो उसने किया। तो एक दिन की बात है कि ऊपर महल था, नीचे जगह थी, उसमें एक कोई बाई रहती थी विधवा, उसके एक बालक था। तो वो अपने घरों में जाती, उनका काम धंधा कर देती, उनसे जो कुछ मिलता उससे अपना और बालक का पालन करती थी। विधवा थी, कोई सहारा नहीं, पास में धन नहीं था, ऐसे निर्वाह करती थी। तो लड़के ने देखा, दूसरे देखो लड़कों को तो वे है लट्टू घुमाएगा, लट्टू है, ठिकरी है, चक्री है, तो लट्टू होता है उसे डोरी बांध करके यूं फेंकते घूमकर। तो उसने देखा तो माँ से कहा, माँ मेरे को बेटा लट्टू ला दे, नहीं घूमू कैसे खेलूंगा। तो बेटा कहां से, पैसा है नहीं, हमारे इतना ही पैसा पैदा करता हूँ, तेरा हमारा काम चलता है। तो ठहर गया कुछ दिन, एक दो पैसा हुई, अब पैसे दो पैसे बनने वाली थी, कोई ज्यादा कीमती चीज नहीं, परंतु वो भी पैसा हो तब नहीं होती, क्या किया जाए, लाखों की चीज नहीं मिलती मूल्य दिए बिना, तो पैसे की चीज भी नहीं मिलती, बिना पैसे कैसे मिले। तो रात्रि में वो लड़का रोने लग गया जोर जोर से कि मेरे को ये दे, तुम ये दे। तो रोता रहा, तो रोते में आवाज पहुंची, ऊपर महल था राजा जी का, तो वहां से आवाज पहुंची। तो राजा ने कहा, जाओ ये कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो रात्रि में सिपाहियों को भेजा, वो जाकर गए, कौन रो, क्या बात है, माँ को ही रोना आ गया, वो भी रोती है, आज ये दशा है, बच्चों का पालन करने के लिए सैकड़ों हजारों लाखों रुपए लोग लगाते हैं, और मेरा बालक एक लट्टू दे में ला लेने थी, अब क्या करो, ऐसा करो। उसका ही हृदय भर आया, वो ही रोने लगी, अब क्या दशा है मेरी। तो वो आई आशी, वो डर गई, बच्चों के लोग चुप रहे, भाई चुप रहे, तो हाथ रोना नहीं। उसने सिपाही ने पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, ये प्रेम से पूछा, नहीं तो भाई राजा सुनते हैं वो डर गई कि राजा को नींद नहीं आई, अब कोई दंड पड़ेगा हमारे ऊपर। उसने कहा ही नहीं, डरो मत, तुम्हारी क्या बात क्या है। तो बात थी वैसे कह दी, चर्चा कर उसने कह दी रात्रि में डावड़े कि महाराज एक ऐसी गरीब स्त्री है, उसका बच्चा है, वो एक खिलौने के लिए रो रहा है, खिलौना दे नहीं सके, इस वास्ते वो भी रोने लग गई। ऐसा है बढ़िया रो रहा है, तो क्यों उनको बुला लाओ, बच्चे से तुझे बुला लाओ। तो कह चलो, वो डरी के डरो मत, प्रेम से बुलाते हैं, आदर से बुलाते हैं, भय की बात नहीं है। राजा जी के सामने गए, सामने गए, बात क्या है। राजा के सामने कह रहे महाराज, ये बच्चों को खेलते देखा कि मैं भी खेलूंगा, ये फिर घुमा दिया, बस घूमे राजी हो जाए बच्चा, वो चाहता हूँ ऐसे बच्चे की चाहना है। कहो जाओ अभी दुकान जाओ, वो बिशाई थी की दुकान है, उसमें अभी जाओ और अभी ले आओ। राजा का हुक्म हो गया कि दुकान का कहाँ है, घर कहाँ है, घर पहुंचा, घर से दुकान को, दुकान को ले आए। तो कई फिर ज्ञान लगे जरूर, कई खिलौना, अब खिलौना में थोड़ा थोड़ा पैसा लगे, या पुराने जमाने में सस्ता आता ही था, लाकर रख दिए। और कह रहा ये बच्चा राजी हो गया, अब खिलौना खिलौना ही खिलौना मिले कई तरह का। और कहा कि मिठाई दे दी, छाप भर दिया, कपड़ा दे दिया कि देखो तुम हमारी पुत्री हो, कोई चीज की चाह ना हो तो तुम कहना, डरना नहीं। अब राजा खुद कह रहे कि मैं पिता हूँ, तुम डरो मत बेटी, किसी तरह की तुम चिंता मत करो, जो चाहिए चीज ले जाओ। महाराज वो पहुंच गए, पीछे पहुंचा दिया घर पर, आदमियों को जाओ ये चीज वस्तु कपड़ा मिठाई सब लेकर इनको पहुंचा दो। सबको पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद सुबह जल्दी उठकर इतने करते थे, जल्दी उठकर नृत्य में गया तो मन खूब लग गया भगवान में। फिर सत्संग में गए तब कहा महाराज आज मन अच्छा लगा कि कोई उपकार किया होगा, उपकार मैंने कोई किया ही नहीं, कोई ब्राह्मण भोजन किया नहीं, कोई दान दिया नहीं, मैंने कोई उपकार को नहीं किया। तो भाई उपकार किए बिना शांति कैसे मिल गई, कि मन अच्छा लगा महाराज, भजन में मेरा मन ठीक लगा, वर्षों से विचार करता था आज अच्छा लगा। कि भाई कोई न कोई काम हुआ है, कोई बताओ को तो पुण्य किया। तो हाँ हाँ महाराज एक बात, वो दान पुण्य का भाव ही नहीं था, राजा दान पुण्य के भाव से नहीं करते थे, वो तो भाई ये दुखिया है इसका दुख मिट जाए इस भाव से किया, कोई भी दान करता हूँ पुण्य करता हूँ उपकार करता हूँ ये भाव ही नहीं था, इस भाव से याद नहीं आई, पीछे याद आई तब कैसे हाँ मैंने किया ऐसा, तो इसी कारण से मन लगा। तो एक स्त्री को प्रसन्न करने से, एक बच्चे को राजी करने से भजन में मन लग गया, इस तरह दूसरों को सुखी करोगे तो आपका भजन में मन लगेगा, और दुखी करो तो भजन में मन नहीं लगेगा। जिस किसी दिन किसी को कष्ट पहुंचाया तो रोजाना भजन में मन लगता है वैसा भी नहीं लगेगा। इस वास्ते किसी को भी दुख न हो जाए, सपने में भी किसी जीव को तकलीफ न हो जाए, याद रखना ही ऐसे सब सावधान रहो, सावचेत रहो। मानव शरीर मिला है इसके द्वारा उपकार करो, हित करो, जितना बन सके उतना ही करना है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। शत्रु सारू दत्त बांट ये नापो कहे तो नरा निपट नाकारो न दीजिए उन्नत देख घरा। शत्रु सारू शक्ति के अनुसार जैसे आप कर सकते हो। ये दो लोगों को बहम है कि धनी आदमी दान पुण्य कर सकता है, गरीब क्या करे बेचारा, उसके पास है नहीं। अरे गरीब जितना धन कर सकता है इतना धनी नहीं कर सकते। लोगों में देखा है जो गरीब आदमी धन दान पुण्य करते हैं, उनकी बातें ऐसी मैंने सुनी है कि अपने पास जितना धन है अधिक पूंजी दान पुण्य में कर देते हैं, थोड़ी पूंजी पास में रखते हैं। ये शक्ति धनवान में नहीं है, गरीब में ताकत है, ये सुनिए, थोड़ी पूंजी वाले में ताकत है, ज्यादा पूंजी वाले में शक्ति नहीं है। ज्यादा पूंजी होने से उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है, हृदय कठोर हो जाता है, दूसरे के दुख को देखकर हृदय पिघलता है, जो शुद्ध होता है वो द्रवित हो जाता है। और बातें बहुत ज्ञान की और सत्संग की बहुत बातें करते हैं, परंतु कंजूसी करते कृपणा करते दूसरे दुख की परवाह नहीं करते उनका हृदय कठोर हो जाता है। सत्संग बातें करते हुए हृदय कठोर है, हृदय पिघलता नहीं। हृदय पिघलता है दया से, दूसरे को सुख पहुंचाने से हृदय द्रवीभूत हो जाता, पिघल जाता है। तो पिघले हुए अंतकरण में भगवान की बात जमती है, द्रवित हृदय में भगवान की साप लग जाती है। इस वास्ते दूसरे पर दया करो, कृपा करो। आप चाहते हो कि भगवान हमारे पर कृपा करे, क्योंकि भगवान प्रबल है आप निर्बल हो, तो आप जहां प्रबल हो और आपसे निर्बल हो उनकी आप भी सेवा करो। अरे आप निर्बलों की तो सेवा करते नहीं, और भगवान जिसे चाहते हो मर दया करो वो अधिकारी नहीं है। भगवान के तुम तो करते ही नहीं हो, मैं ही क्यों करूं? जहां कहीं तुम भी तो बड़े हो, क्या दबल से सेवा करते हो? फिर तुम्हें मांगने का क्या अधिकार? सेवा। इस तरह से आप अच्छा काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तो जितने जीव जंतु है वे भगवान के नाते सब अपने हैं। आपने सुना ना, भगवान के अंश है। अच्छा है, बंदा है, बुरा है, पापी है, पुण्यात्मा है, संत है, महात्मा है, दुष्ट है, भीतर से परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के नाते सब हमारे कुटुंबी हैं। इस वास्ते मनुष्य के नाते मनुष्य सेवा करूं, जीव के नाते पशु पक्षी आदि, वृक्षों को भी सूखता देखो तो जल देव, पक्षियों को चून देव, गर्मी के दिनों में जल डाल दो, उनको सेवा करो। कैसे सबको सुख पहुंचे? सबको सुख पहुंचाने की जितनी आपकी शक्ति सुगमता से आप कर सको इतना काम कर दो, उतना ही आपके ऊपर जिम्मेवारी है। अधिक जिम्मेवारी है ही नहीं, अधिक हम बोझा उठा ही नहीं सकते। शक्तिशाली तो आप 10-12 वर्षों का बालक हो, उससे कितना काम चाहते जितना वो करता है। ये नहीं कि बोरा डायमंड का बोरा उठा लाओ, वो कैसे उठा लाएगा? डायमंड बोझ खुद में बोझ नहीं है, तो वो जितना कर सकता है उतना ही आप चाहते हो। तो आपसे भगवान क्या ईमानदार कम है? आपकी ईमानदारी से आप जितना जिससे काम हो सकता है उतना ही चाहते हो, तो आपसे नहीं हो सके ऐसा काम भगवान चाहते आपसे? नहीं, आप जितना कर सकते हो सुगमता से उतना ही भगवान चाहते हैं। तो आपको चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो, सुख पहुंचाओ। कुछ भी आपके पास न हो, मन से चाहो सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके घर में आनंद मंगल रहे, किसी को दुख न हो। इसमें कौन से पैसे खर्च होते हैं? पैसे हो तो पैसे खर्च करो, अन्न अन्न खर्च करो, कपड़ा तो कपड़ा खर्च करो, अरे कुछ नहीं तो भाव से ही सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव रखो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिः ते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कितनी बढ़िया बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भजन स्मरण करो, हित करो, सेवा करो। ये दो काम खास है मनुष्य के लिए, खास दो काम। जब भगवान का नाम लो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग सुनो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो सुनो, ये मुक्त में काम होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए सबकी सेवा करो, संतों के भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, चरित्र पढ़ो। यहाँ बना बनाए हमारे भागवत की कथा हो रही है वो सुनो, फिर रामायण का पाठ वो सुनो, कैसी मौज की बात हो रही है। मुफ्त में बोला, घर में आप करो तो पैसा लगे, खर्च लगे, अरे फिर भी इतना आनंद नहीं होगा। कितने का आदमी होंगे, कितने सुनने वाले होंगे, कैसे सुनाने वाले मिलेंगे? अब देखो मुफ्त में मिलाते हैं सभी अच्छी तरह से। तो ऐसी कथा में चूक न जाओ, भूल न जाओ, मौका है, अवसर। समय चूक पूरी कहा बचताने, जब समय चूक जा फिर बचताने क्या कहा वर्षा, जब कृषि सूखा ने खेती सूख जा फिर वर्षा क्या करे? तो अभी मौका है। हरेक भाई को कहो, हरेक बहनों को, कुटुंबियों को कहो, मित्रों को कहो, लोगों को चेताओ, अरे भैया भागवती कथा हो रही है, आज आरंभ होगा भागवती कथा का, तो लोगों को कहो, चेताओ, अपने लाभ लो, औरों को भी लाभ हो जाए। ये चींटी कीड़ी छोटी सी होती है, इसको पता लग जाए तो अमुक जगह ऐसी बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी चिकनी बड़ी मीठी चीज है। एक को पता लगता है सबको खबर हो जाती है, लाइन लग जाती है चींटियों की, कहते कीड़ी आगे पीड़िया हो सब चल जाती है हमारी। आपको भी पता लग जाएगा सत्संग हो रहा है तो ऐसी कीड़ी की तरह लग जाए सब चलो भाई वहां सत्संग सत्संग में वो कितना लाभ हो जाए, आपको भी जाए औरों को भी हो जाए, बड़ा लाभ होता है। और भाई खरीदी में दलाली मिलती है बीच में, आप इसमें लगो तो दलाली मिलेगी भगवान के यहां से या सो दोनों तरफ से, सुनने वाले को और सुना दोनों तरफ से दलाली मिलेगी और भगवान से मिलेगी वो अलग। और दूर दूर बैठे संत सुनते हैं वहां ऐसी कथा होती है, इतना सुनते हैं उन्हें खुश हो जाएंगे, कितनी बात है, खर्चा कुछ नहीं, हिंग लगाना फटकड़ी रंग छका छका है, बढ़िया काम ऐसा बन जाए, क्या खर्चा होता है बताओ, सत्संग सुना कर बैठा दो। संत महात्मा की मैंने बात सुनी है, एक संत थे वो कहते तुम लाकर बैठा दो बस इतना काम तुम कर दो फिर बस तुम्हारा काम हो गया। इस तरह से ऐसे लगा दे कोई परमात्मा में तो बड़ा पुण्य होता है, बड़ा विलक्षण पुण्य होता है। व्यसनी व्यसना में लगा देते हैं, खराब काम कर खराब में लगा दे, ताश और में लगा दे, खेल तमाशा में लगा दे, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीना रूस में लगा देते हैं तो अकेला नहीं जाता, स्वर्ग में अकेला नहीं जाता, नरकों में अकेला नहीं जाता, भगवान के अकेला नहीं जाता है। तो ऐसे लग जाओ तो भगवान के जाने के लिए अपने साथी बनाओ, औरों को भी कहो अरे मौका है बड़ा अच्छा है, अरे मौका बार बार नहीं मिलता है। लोग यूं समझते होंगे कि धन होने से ये होता है, धन होने से नहीं होता है, हृदय होने से होता है, हृदय होने से। धन बहुत बड़ा लोगों के पास में कितने दोस्तों होते कैसे कथाएं होती, बिना हृदय के नहीं होता, बाहर की संपत्ति काम नहीं आती बिना हृदय के, हृदय होता है तब त्याग करते हैं, उदारता होती है, उदारता होने से तरह तरह के काम होते हैं, लोगों के हित की बातें होती है। तो ऐसा हित हो रहा है हमारे तो मुफ्त में ही हो जाए, अपने खर्चा भी करना ना पड़े, कोई नया उद्योग नहीं करना पड़े, किसी को बुलाना भी नहीं पड़े, मुफ्त में ऐसा उन्होंने कहा है। क्या दास राम सुने धन की धनियाणी, कर सुकृत भद्राम धोले बहते पानी धोली कृपा करी महाराज, कार्य कर ले जीव को कियो जाए तो आज, कियो जाए आज काल की जाए जाने, कह संग्राम सुने धन की धनियाणी, तेरे पास धन है तो कर सुकृत भजराम धोए ले बहते पानी, धन सदा साथ में नहीं रहेगा वो तो बहते पानी बह जाएगा धन, और शरीर भी चला जाएगा, बहते पानी हाथ धो लो हर्ज क्या लेगा, आपका घर का क्या लगता है, सरकार में पानी चल रहा है पी लो हाथ धो लो पैर के लो स्नान कर लो मौज से। तो इस तरह से सत्संग हो रहा है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, कितनी बढ़िया बात है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे, खुली बात है किसी के लिए मना नहीं, कितनी बढ़िया बात। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उकाशीर, क्यों सब हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के नाते हमारा सबका एक वंश है, हमारा एक कुटुंब है, हम भगवान के हैं, ऐसा विचार कर भगवान में लगाओ, भगवान राजी होंगे, भगवान के बालक है सब ही, तो बालक की सेवा करने से माँ नाराज होती है क्या, बालक की सेवा करके माँ राजी हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। ऐसे लोगों की सेवा करो, भगवान में लगो लगाओ तो भगवान बड़े राजी होंगे। इस वास्ते भाइयों तत्परता से लगो, आप लगाओ, अच्छी पुस्तकों में लगाओ, पुस्तकें पढ़ो और उनको पढ़ाओ। मेरे तो मन करता है कि ये बहनों को चाहिए अपनी पुस्तकें दो दो चार चार पुस्तकें ले ले और पढ़ने को ले लो, पढ़ो पढ़ ले ले लो पीछे अब दूसरी ले जाओ या पढ़ ले तीसरी ले जाओ, ऐसे माया में आप प्रचार करो तो बड़ा लाभ होगा। मुफ्त में पुस्तक देने का इतना पुण्य नहीं होता जिससे पुण्य होगा, देने वाले को पुस्तक लेगा धर दिया, बट पढ़ने के लिए दियो पूछो पढ़ लिया, थोड़ी पढ़ी से पूरी पढ़ लो, पूरी पढ़ ली हाँ बोलो दूसरी ले जाओ, पैसा तो खर्च होगा नहीं, लाभ बहुत ज्यादा होगा। ऐसे भाई लोग भी अपने अपने ऑफिसों में रखे, पर्सने पढ़ने के लिए दे दे, पढ़ लिया दे पीछे दे दो, दूसरी ले जाओ वो पढ़ ली, तीसरी ले जाओ। ऐसे आप प्रचार करो तो कितना कल्याण होगा, कितना हित होगा। अरे पैसे खर्च नहीं हो, अरे कोई गरीब है कि बात पुस्तक बहुत अच्छी है हम पढ़ेंगे, अच्छा ले जाओ। ऐसे दी हुई काम आवेगी पुस्तक, ऐसे देने से लोग इतना पढ़ते नहीं। इस तरह से मन में भाव ये हो कि सबको सुख हो, सबको आराम मिले, सबका हित हो जाए। सर्वभूत हिते रता, भाव आपका सबके हित करने का होगा तो आपका कल्याण होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, होगा ही, इसमें संदेह क्या है। आपकी नीयत अच्छी है, भाव अच्छा है तो भगवान कृपा करते हैं, संत महात्मा कृपा करते हैं, अरे दुनिया कृपा करती है। अरे संतों पर कृपा करते हैं, डाकू चोर जो ले जाते थे धान डालते हैं, चोरी करते हैं, और जंगल बैठे साधु को देते सेवा करते हैं, लोगों लूटते हैं उनकी सेवा करें, भगवान में लग जाए। वे बड़े घरों के लाडले बेटा है, उनकी सब सेवा करते हैं। महाराज कुमार ऐसा, ये महाराज कुमार है, ऐसे भगवान के लाडले होते हैं, सब सेवा करते, भूत प्रेत पिशाच आदि करे, सांप बिच्छू आदि महाराज काटते नहीं, सेवा करे। रबिया की बात सुनाई थी ना, तो ऐसी सेवा करो अपने अपने शरीर से जितना हो सके, तो बड़ा काम होगा। नारायण नारायण नारायण, तो अभिमान का और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों को पहुंचाना, क्योंकि हम सब एक हैं परमात्मा के। नारायण नारायण नारायण नारायण।